นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิทุกคนการนั่งสมาธินี้ท่านให้นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็เป็นการนั่งสมาธิแบบหนึ่งแบบง่ายแบบยากหน่อยก็เรียกว่านั่งขัดสมาธิเพชรนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายส่วนมือนั้นก็เอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกการนั่งสมาธิภาวนานี้มีมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพิ่งมาลิเริ่มนั่งสมาธิภาวนาพระพุทธเจ้านั้นท่านนั่งสมาธิภาวนาภาวนามาตั้งแต่ยังไม่ได้บวชหรือว่าท่านบำเพ็ญโพธิญาณมาก็อาศัยการนั่งสมาธิภาวนามาโดยลำดับแต่ว่าแต่ก่อนยังไม่ตรัสรู้นั้นมันไกลเกินไปก็มาจับเอาในวันที่พระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาในวันวิสาขบูชาเดือน6เพ็ญเป็นวันพระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาครั้งสุดท้ายได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งสมาธินึ่งจิตนี้จึงมีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลองค์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้แจงแสดงและท่านนั่งเองปฏิบัติเองจนได้ตรัสรู้เป็นตัวอย่างมาด้วยเมื่อท่านนั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็มีตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อไม่ให้จิตใจหวั่นไหวสั่นสะเทือนด้วยอารมณ์ต่างๆพระองค์ตั้งใจว่าการนั่งสมาธิภาวนานี้ก็ต้องการเพื่อความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเราจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆถ้าหากว่าไม่ได้ตรัสรู้ก็ยอมตายในที่นั่งนี้ดีกว่าแม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีจะไม่ลุกไปแสวงหาอาหารมาบริโภคถ้ากิเลสมันไม่ตายก็เอากายนี่แหละมันตายในที่นั่งนี่ถ้าเราทุกคนฟังคำข้อนี้เข้าใจก็มีความหมายว่าพระองค์จะเอาให้ได้ตรัสรู้ตัดกิเลสละกิเลสราคะโทสะโมหะดับกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นจริงๆต่างหากว่าสู้กับกิเลสมารสังขารมารไม่ไหวพระองค์ก็ยอมตายในที่นั้นที่ยอมตายในที่นั้นคือว่าเป็นการตัดบทไม่ให้กิเลสในใจนั้น แก้ไขอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนเราทุกคนที่เป็นอยู่เพราะพระองค์ได้ตั้งใจเด็ดเดียวลงไปแล้วว่าตายตายลูกเดียวฉะนั้นน้ำใจของพระพุทธเจ้าก็แน่วแน่เด็ดขาดไม่หวั่นไหวเจ็บปวดทุกขเวทนาเล็กๆน้อยๆไม่ต้องกลัวอย่างคนเราธรรมดาพระเราธรรมดานั่งภาวนาเพียงแต่ว่าแข้งขามันมึนซาไปนิดหน่อยก็ว่านั่งภาวนาจะพิจารณาอย่างไรมันจึงจะไม่เจ็บไม่ปวดไม่มึนไม่ซาว่าไปอย่างนั้นก็เราไม่ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้านั่งภาวนาในคืนที่จะได้ตรัสรู้นั้นพระองค์ตั้งใจขนาดไหนตั้งใจภาวนาตายเอาตายสู้ทีนี้บทภาวนาของพระองค์ก็อนาปาลมหายใจพวกเราทั้งหลายก็มีลมหายใจเหมือนพระองค์แต่ว่าไม่ได้เอามาภาวนาจริงจังเอามาภาวนานิดหน่อยเท่านั้นมันจึงไม่พอกับเหตุปัจจัยพระพุทธเจ้าท่านเอาจริงเมื่อนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ตกลงว่าลมหายใจนี่แหละจะไม่ให้จิตใจเผลอไม่ให้ไปทางอื่นลมเข้าลมออกพระองค์มีสติความระลึกได้เป็นมหาสติวันนี้ลมเข้านี่ลมออกอย่าได้หลงลืมเป็นอันขาดองค์แน่วอยู่ทีเดียวเข้ายาวเข้าสั้นรู้ทางนั้นลมหยาบลมอย่างกลางลมละเอียดหรือว่าหมดลมพระองค์ก็รู้เดี๋ยวว่าระวังไม่ให้จิตออกไปภายนอกไม่ให้จิตไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็หนักแน่นบัดนี้มั่นคงมั่นคงแน่นหนาเหมือนแผ่นดินก็ไม่เหมือนแผ่นดินอย่างใดล่ะพระองค์เสียสละตายลงไปถ้าสู้กิเลสในหัวใจไม่ได้ตายเสียดีกว่าพระองค์ว่าน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้ามันเด็ดขาดขนาดไหนมีความแน่วแน่มั่นคงที่สุดจนรวมจิตใจลงไปได้ในลมหายใจเข้าออกนั่นเองสมาธิสมถกรรมฐานก็เต็มบริบูรณ์เป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิมั่นคงที่สุดไม่หวั่นไหวเหมือนแต่ก่อนมาแต่ก่อนมานั่งปวดหลังปวดเอวกดลุกไปเดินบ้างอะไรต่อมีอะไรคราวนี้คราวพระองค์จะได้ตรัสรู้เนี่ยไม่ต้องแล้วพระองค์เอาตายมาตัดเลยกิเลสมารสังขารมารมากมายเต็มโลกมาลบแท่นบัลลังก์พระพุทธเจ้าก็คืออารมณ์ในจิตในใจของพระองค์มันเคยมายั่วยุเคื่อยมาเคยมาทำให้พระองค์หวั่นไหวคราวนี้คราวเดือนหกเพ็ญไม่ไหวหวั่นท่านตึงแล้วพระองค์เอาตายสู้นั่งขัดสมาธิเพชรจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในคืนวันนั้นแม้พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็ไม่ยอมนอนไม่ยอมเอาความสุขความสบายนั่งไปจนตลอดคืนจนแจ้งสว่าง หลังจากนั้นก็เรียกว่านั่งภาวนารอบต้นไม้สีมหาโพธินั้นต้นโพนั้นถึง7 วัน 7 คืนนั่งภาวนารอบทั้งใน7 วันนั่งทิศนั้นทิศนี้รอบต้นไม้สีมหาโพธิ์จนกระทั่งว่าฝนตกฟ้าร้องอะไรไม่สนใจน้ำท่วมไหลมาก็ไม่สนใจนั่งภาวนาอย่างเดียวจึงได้มีพระพุทธรูปพระนาคปกเกิดขึ้นคือพญานาคงูใหญ่มาเห็นพระพุทธเจ้าฝนตกก็เลยมาเอาตัวมาให้พระพุทธเจ้านั่งกองแบบงูมันขดนะใครเคยเห็นงูขดหรือแล้วก็ยกคอขึ้นแผ่พังพานเป็นหลังคากุฏิน้อยหลังหนึ่งพระพุทธเจ้าก็นั่งบนหลังงูศีรษะงูหัวงูมันก็แผ่พังพานไม่ให้ฝนตกไม่ให้ลมพัดได้พญานาคมีฤทธิ์แสดงร่างกายใหญ่โตมโหฬารต่อมาคนทั้งหลายจึงได้สร้างพระนาคปกนั่นคือว่าพระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาไม่กลัวตายพระองค์ไม่กลัวตายนั่นแหละพระองค์จึงพ้นจากตายแทนที่ถ้าคนเราธรรมดากลัวตายมันก็เลยตายไปได้แต่พระพุทธองค์ไม่กลัวนั่งภาวนาตลอดคืนแล้วก็นั่งตลอด7 วันอีกยังมีตำนานว่าพระพุทธเจ้าเข้าป่าเข้าดงอดข้าว49 วัน7 7 49ไม่กินข้าว7 วันอยู่ได้แสดงว่าน้ำจิตน้ำใจของพระพุทธเจ้ามีกำลังมากมีกำลังสมาธิมีกำลังฌานมีกำลังสมาบัติมีกำลังทุกอย่างทุกประการจนไม่มีภัยอันตรายใดๆที่จะมากั้มกายพระวรกายของท่านได้พระพุทธเจ้าจึงสามารถอาจหารทุกสิ่งทุกประการไม่มีใครในโลกเสมอเหมือนจึงเป็นที่กราบไหว้บูชาของมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายกราบไหว้บูชาพุทโธจึงได้บังเกิดมีขึ้นในโลกผู้ภาวนาสุดท้ายภายหลังท่านจึงเอาคำว่าพุทธะพุทโธเป็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าเอามานึกมาสอนให้จิตใจของเราทุกคนมีความตื่นขึ้นลุกขึ้นบำเพ็ญบุญบารมีของตนให้แก่กล้าไม่ให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอกลัวเน็ดกลัวเหนื่อยกลัวเมื่อยกลัวหิวกลัวเป็นกลัวตายไม่ให้มีพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกเอาดวงจิตดวงใจมันแน่วแน่เด็ดขาดลงไปพระพุทธเจ้าท่านเด็ดขาดแล้วเราไม่ได้ไปช่วยท่านอย่างใดมีแต่มาพึ่งบุญญาธิการของท่านเท่านั้นเมื่อพระองค์ทรงสอนว่าให้พากันนั่งสมาธิมีความสงบตั้งมั่นในดวงใจอย่าไปกลัวล่มกลัวตายเราตถาคตบำเพ็ญมาก่อนท่านทั้งหลายไม่เห็นมันตายอ ทีนี้ถ้าใจเรายังหวาดสะดุ้งกลัวภัยอันตรายนั่งสมาธิมากมันจะตายเอานะคิดถึงพระพุทธเจ้าท่านนั่งสมาธิภาวนาทำไมท่านไม่ตายยิ่งเป็นผู้วิเศษจะไปมาทางไหนไม่ต้องย่ำตอกก็ไปได้ขึ้นฟ้าขึ้นสวรรค์ก็ได้ดำดินบินบนได้ทุกอย่างนั่นแหละพละกำลังจิตใจที่ดีมั่นคงเป็นผลเป็นอานิสงส์แม้คนเราสมัยนี้จะไม่ถึงขนาดพระพุทธเจ้าก็ตามทีแต่ว่าถ้าตั้งใจภาวนาจริงๆแล้วมันมีความอัศจรรย์ไม่ว่าเด็กหนุ่มแก่เพศหญิงเพศชายคฤหัสถ์และบรรพชิตถ้าตั้งใจเต็มที่แล้วมันต้องเห็นผลด้วยตนเองที่มันผลไม่ปรากฏนั่นคือว่าจิตมันหวาดสะดุ้งกลัวภัยอันตรายยังจิตใจของตนให้สงบระงับไม่ได้ฟุ้งซ่านลำคาญลั่วไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสมันก็ยิ่งไม่มีผลไม่มีอานิสงส์ถ้าเราภาวนาตั้งใจลงไปจริงๆเอาให้มันเต็มที่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นอุบายภาวนาอันหนึ่งพระพุทธเจ้าทำมาก่อนปฏิบัติมาก่อนพวกเราทั้งหลายเห็นผลมาแล้วได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้เราก็ให้ตั้งใจขึ้นมาอย่าไปเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้านิพพานแล้วก็เอาไปหมดพระอรหันตาสาวกเจ้าทั้งหลายท่านนิพพานแล้วก็เอาไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นพระธรรมพระวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาไปไหนดูตู้พระไตรปิฎกในถ้ำผาปล่องสิเต็มไปหมดนั่นแหละธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าคนโบราณอาจารย์ทั้งหลายท่านรวบรวมไว้สมัยยังไม่มีกระดาษพิมพ์แบบนี้ก็เขียนเอาใบลานใบตาลมาเขียนลงไปเป็นพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ตกมาสมัยนี้พิมพ์เป็นเล่มออกมาเป็นภาษาไทยเป็นภาษาบาลีให้เราได้รู้ได้เห็นเมื่อได้รู้ได้เห็นแล้วก็ไม่ใช่เอาเพียงแบบแผนคัมภีร์เท่านั้นอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนที่เราจะเอาจริงๆก็ภาวนาพุทโธในใจรวมจิตรวมใจของเราลงไปเอาให้มันเป็นหนึ่งเป็นดวงเดียวเอกังจิตตังเอาให้เป็นจิตดวงเดียวให้ได้เอโกธรรมโมให้เป็นธรรมดวงเดียวให้ได้ให้เป็นหญิงคนเดียวเป็นชายคนเดียวตั้งใจเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะอย่าเอามาพัวพันในจิตใจของเราตั้งใจภาวนาจริงๆถ้าใจมันอ่อนแอท้อแท้ภาวนาไม่ลงกิเลสราคะโทสะโมหะมันก็เอาล่ะยกใหญ่มายั่วยุให้ผู้ภาวนาท้อแท้อ่อนแอกลัวตายพระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทำไมท่านไม่ตายนี่เรามันนั่งภาวนานี่นิดหน่อยทำไมกลัวตายตายแล้วตายแล้วเอาเขามันตายเสียแล้วกันอย่าไปย่อท่อในหัวใจเพ พระสงฆ์สาวกในครั้งกันโน้นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันตานับเป็นอสงไขยอสงไขยทั้งมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายทั้งญาติทั้งโยมทั้งเด็กทั้งคนเฒ่าคนแก่ฆราวาสญาติโยมเพิ่นก็ได้สำเร็จมรรคผลทำไมท่านไม่ตายเราภาวนานิดนิดหน่อยก็กลัวตายนี่แหละเอามาคิดมาอ่านบ้างจะได้พากันตั้งใจภาวนาจริงๆลงไปไปคอยเอามรรคเอาผลเอาสวรรค์นิพพานแต่ไม่ทำไม่ปฏิบัติมันจะได้อย่างไรเมื่อเราต้องการมรรคผลนิพพานก็ต้องนั่งภาวนาเดินจงกรมปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ให้จิตใจมันท้อถอยไล่ความขี้เศร้าเหงานอนออกไปให้หมดสิ้นกามฉันทพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะกุกกุจจะวิจิกิจฉาไล่ให้มันออกจากกายวาจาจิตนี้ออกไปให้หมดสิ้นเหลือแต่จิตใจภาวนาแน่วแน่มั่นคงเห็นแจ้งในหลักอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานอทีนวโทษอสุภกรรมฐานก็ดูกายของเราเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆตายเมื่อใดก็เปื่อยเน่าพุพังทับถมแผ่นดินก้อนอสุภกรรมฐานดื่มน้ำกินข้าวเข้าไปทุกวันนี่ตัวนี้ตัวกรรมฐานใหญ่กำหนดพิจารณาให้เห็นยังมีชีวิตอยู่ก็พอทำนาวถ้าชีวิตนี่แตกดับเมื่อใดเวลาใดร่างกายสังขารที่จิตมาหลงยึดหลงถืออยู่นี่มันจะเปื่อยเน่าพุพังทรงกลิ่นฟุ้งทั่วไปมันดีวิเศษอะไรจึงได้มาลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอันนี้ตั้งจิตตั้งใจลงไปภายในใจนี้ให้ได้ เมื่อผู้ใดตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อแท้อ่อนแอในดวงจิตทุกลมหายใจเข้าออกเราจะไม่ประมาทเมื่อทำลงไปได้นิดหนึ่งก็เห็นผลมากขึ้นไปก็เห็นผลจนถึงขั้นสงบระงับตัดบ่วงห่วงอะไรกิเลสตัณหาในจิตใจของตนได้หมดสิ้นนั่นแหละจึงได้ชื่อว่าภาวนาเต็มที่ไม่ใช่ภาวนาเล่นภาวนาหลอกภาวนาจริงๆละความโกรธในจิตออกไปให้ได้จริงๆละความโลภในจิตให้ออกไปได้จริงๆละความหลงความไม่แจ้งในธรรมปฏิบัติออกไปให้หมดสิ้นเมื่อจิตใจดวงนี้สงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวก็จะมองก็ต้องมองทะลุปุโป่งได้หมดทีเดียวว่าโลกประขันร่างกายสังขารมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงเป็นก้อนอสุภกรรมฐานเป็นธาตุกรรมฐานธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประชุมกันอยู่เป็นตัวตนของคนเราแต่ละบุคคลอันนี้เรียกว่าธาตุกรรมฐานดูให้เห็นกำหนดให้ได้อย่ามาหลงติดอยู่ข้องอยู่แค่รูปร่างกายอันนี้ รูปร่างกายอันนี้ ถ้าเราไม่ภาวนาพิจารณาจนเห็นแจ้งในอสุภกรรมฐานในธาตุกรรมฐานในมีทุกข์มีโทษในขันธ์อันนี้ถ้าไม่เห็นแจ้งเมื่อใดมันก็มาเป็นพิษเป็นภัยอยู่ตลอดเวลาไปมามันก็มาหลงอยู่ในกองอุจจาระกองปัสสาวะนี่แหละดังนั้นต้องเร่งภาวนาไม่มีใครจะไปภาวนาแทนได้เพราะการภาวนาปฏิบัติบูชาภายในจิตใจนี้เป็นธรรมะภายในคนอื่นจะมาทำแทนไม่ได้เป็นหน้าที่ของจิตใจแต่ละบุคคลจะต้องรวมจิตใจให้สงบตั้งมั่นเมื่อจิตสงบตั้งมั่นแล้วก็จะเห็นว่ารูปร่างกายของเรานี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนดูมาตั้งแต่เกิดมันเที่ยงที่ไหนเป็นทารกไปมาไม่ได้ต่อมามันก็คืบคลานไปได้จนใหญ่โตมาถึงเป็นเด็กเข้าโรงเรียนมันก็ไม่อยู่แค่นั้นต่อมาถึงวัยหนุ่มวัยแข็งแรงถึงวัยกลางคนมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเลื่อนไปเรื่อยนานเข้าก็ตกถึงวัยชราภาพมีตาก็ไม่ดีตาไม่เห็นมีหูก็ไม่ดีฟังอะไรไม่ชัดมีร่างกายสังขารก็เหี่ยวแห้งผุพังไปตามหน้าที่ของสังขารทำไมจิตจึงมาลุ่มหลงมัวเมายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวข้าตัวกูของกูตัวข้าของข้าเราเป็นนั้นเราเป็นนี้ไม่ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้มันจริงแจ้งภายในจิตจิตมันก็มาลุ่มหลงมัวเมาอยู่แค่ธาตุสี่ขันห้าอายตนะทั้งหลายยึดมั่นถือมั่นในชาติในตระกูลในตัวในตนในสัตว์ในบุคคลต้องเพียรเพ่งพิจารณาดูภายในเป็นอย่างไรของรูปขันธ์นี้ภายนอกเป็นอย่างไรที่รูปขันธ์อาศัยอยู่จะต้องกำหนดพิจารณาให้เห็นแจ้งในสภาวะธาตุสภาวะธรรมยังจิตใจของเราทุกคนให้มีความสงบตั้งมั่นเย็นสบายมั่นคงไม่หลงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์ไม่หลงไหลไปตามรูปคนรูปสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายอันเป็นสมบัติมนุษย์อย่างไรก็ไม่หลงไม่หลงกายตัวเองไม่หลงจิตตัวเองไม่หลงกายคนอื่นไม่หลงจิตคนอื่นมีความเพียรเพ่งอยู่เห็นอยู่ซึ่งความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเห็นอยู่ซึ่งความเป็นทุกข์ทนอยู่เป็นอยู่อย่างนี้ไม่ได้เห็นความเกิดขึ้นเห็นความเจริญขึ้นเห็นความชำรุดทรุดโทรมเห็นความตายมองเห็นความตายได้รู้ว่ายังไงเสียเราก็ต้องตายคนในวัยตายเด็กไม่ตายเมื่อเด็กมันมาตายเมื่อหนุ่มก็ได้เมื่อหนุ่มไม่ตายมันจะมาตายกลางคนก็ได้เมื่อเลยกลางคนไปแล้วมันจะตายก็ได้ถ้าถึงวัยแก่วัยชราแล้วไม่มีทางที่จะเอาไว้ได้60 70 80 90 100ไปหน้าไม่เหลือละตายตายลูกเดียวมรณังเมภาวิสติเตือนจิตใจของเราให้ได้ว่าอย่าประมาท มาสำคัญผิดว่าเราไม่แก่มันแก่ไปทุกเวลาไม่เห็นสำคัญผิดว่าเราไม่มีโรคมีภัยโรคภัยไข้เจ็บมันมีเต็มตัวอยู่แต่เราไม่รู้เท่านั้นแหละก็เลยโมเมเอาว่าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมันมีเต็มกายเต็มตัวทุกคนมันจะแตกจะตายเมื่อใดเวลาใดมันไม่มีป้ายบอกบางคนนอนอยู่ดีๆก็ตายไปก็มีนั่งอยู่ดีๆเกิดลมขึ้นมาตายไปก็มีเราอย่ามาเข้าใจผิดคิดว่าเราไม่ตายง่ายๆเราไม่แก่มันแก่วันแก่เดือนแก่ปีแก่ชั่วโมงนาทีวินาทีแต่เรากำหนดไม่ได้ก็เข้าใจว่าเราไม่แก่มันแก่ทุกเวลาเจ็บอยู่ทุกเวลาแต่เราก็ไม่ได้ภาวนาดูก็เข้าใจว่าเราไม่เจ็บไม่เจ็บไข้ได้ป่วยทำไมกินอาหารทุกวันทำไมดื่มน้ำทุกวันมันก็โรคภัยไข้เจ็บลองดูทีทำไมดื่มน้ำก็ตายไม่บริโภคอาหารก็ตายนี่ก็แสดงว่าร่างกายสังขารคนเรานี่มันเยียวยาพยาบาลอยู่ตลอดกาลนั่งนานก็ไม่ได้เกิดโรคขึ้นมาต้องยืนนานก็ไม่ได้ต้องเคลื่อนไหวไปมามันก็โรคภัยไข้เจ็บทั้งนั้นเดินไปเดินนานก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมานั่งนอน ส่วนมากมนุษย์คนเราก็ว่านอนสบายนอนไม่ใช่สบายบางคนนอนหลับไปก็ตายไปเลยก็มีนอนก็นอนท่าตายนั่งก็นั่งท่าตายยืนก็รอท่าความตายตื่นอยู่ก็รอท่าความตายหลับไปก็รอท่าความตายมรณังเมภวิสสติเราต้องตายมันเป็นความจริงหนีไม่พ้นแล้วจิตหลงอันนี้ยังจะมายึดว่าตัวข้าของข้าตัวเราของเราตัวกูของกูกูเป็นนั่นกูเป็นนี่เมื่อความตายมาถึงเข้าสู้มันได้ที่ไหนอ้าปากวอตายไปเท่านั้นเองไอ้อวดดีกับพยามัจจุราชไม่ได้พยามัจจุราชคือความตายมันใหญ่ที่สุดเท่าพยามหากษัตริย์ก็สู้ไม่ได้เศรษฐีมหาเศรษฐีก็สู้ไม่ได้สมณะชีพามเสียสละทุกอย่างก็สู้ไม่ได้พยามัจจุราชคือความตายมันเอาตายทั้งโลกตายทั้งแผ่นดินตายทั้งในบนสวรรค์ชั้นฟ้าตายทั้งพรหมโลกนั่นอย่ามานิ่งนอนใจอย่าเข้าใจผิดคิดว่าเราสบายอยู่ไม่ได้ต้องรีบเร่งลุกขึ้นภาวนาบริกรรมภาวนาพิจารณากายกตาสติกรรมฐานภาวนามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงดูให้ดีมันมั่นคงถาวรยั่งยืนที่ไหนไม่ควรประมาทผู้ใดประมาทก็เหมือนคนตายแล้วผู้ไม่ประมาทมันรีบเร่งภาวนาเร่งเดินจงกรมไม่เห็นแก่กินไม่เห็นแก่นอนชาคริยานุโยคปารภความเพียรไม่เห็นแก่ความสุขสบายตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาให้มันเต็มที่ก่อนมรณะภัยคือความตายมาถึงอย่าไปคิดว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าภาวนาเอาไม่ได้มันไม่ทัน ภาวนาละกิเลสเสียก่อนก่อนความตายจะมาถึงเอาให้มันได้ทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่ามรณะภัยคือความตายนี้ให้สาวกทั้งหลายลูกศิษย์ของเราตถาคตนึกให้ได้ทุกลมหายใจเข้าและออกลมหายใจเข้าไปเตือนจิตของตนว่าเราตายได้ลมหายใจออกมาก็ตายได้เมื่อนึกได้ทุกลมหายใจซึ่งความตายจิตมันก็ไม่ประมาทมีความสลดสังเวชตั้งใจอยู่เสมอคนอื่นผู้อื่นเขาไม่ทำไม่ปฏิบัติช่างเขาจิตใจของเราไม่ทอดแท้อ่อนแอในหัวใจวันไหนก็วันนี้แหละคืนใดก็คืนนี้คืนภาวนาทำความเพียรละกิเลสพุทโธในดวงใจไม่ให้มันหลงลืมลืมอะไรก็ลืมได้พุทโธไม่ให้มันลืมภาวนาในใจไม่ให้ลืมตั้งใจอยู่ทุกขณะทุกเวลาตายเมื่อใดค่อยตายในคุณพระพุทธเจ้าตายเมื่อใดก็ให้มันตายในคุณพระธรรมตายเมื่อใดก็ให้มันตายในคุณพระอริยสงฆ์ตายเมื่อใดเราก็ให้ตายอยู่ในทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีตั้งใจภาวนาอยู่ไม่ให้มันท้อถอยไม่ให้มันย่อท้อไม่ให้จิตใจมันขุ่นข้องมองใจด้วยอารมณ์ต่างๆขึ้นชื่อว่ากิเลสตัณหามานะทิฏฐิอันมันมีอยู่ในหัวใจไล่มันออกไปชำระออกไปล้างมันออกไปเคลียร์มันออกไปเหลือแต่จิตใจที่แน่วแน่มั่นคงอยู่ในองค์พุทโธภายในพุทโธสัพพัญญุตัญญาโนธัมโมโลพุทธโลวะโลสังโฆมัคคะปะลัตโธจะอิจเจตังรัตนัตตยังอรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวานะมามิหังตั้งจิตตั้งใจอยู่ทุกขณะทุกเวลาเอาจิตใจดวงเดียวของตัวให้ได้รักษาใจดวงเดียวไม่ได้ไม่ชื่อว่าเป็นนักภาวนานักภาวนาเอาใจของตัวให้ได้ใจคนอื่นไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของเขาใจของเราตัวของเรานั่งกรรมฐานภาวนาอยู่นี่จงพากันรีบเร่งเร่งรีบเร่งภาวนาทั้งกลางวันเร่งภาวนาทั้งกลางคืนเร่งภาวนาทั้งยืนเร่งภาวนาทั้งเดินเร่งภาวนาทั้งนั่งเร่งภาวนาทั้งนอนนอนหลับไปฝันร้ายฝันดีไม่เกี่ยวลุกขึ้นภาวนามรณะกรรมฐานอยู่เสมอมรณังเมภวิสสิเราต้องตายมรณังมรณังความตายเมก็เราก็หมายถึงจิตใจหมายถึงร่างกายทั้งหมดนี่แหละไม่ใช่เราจะมาอยู่ดีสบายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายไม่มีเกิดมาแล้วต้องแก่เกิดมาแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดมาแล้วต้องมีความพัดพลาดจากญาติกาวงศ์สาตายแล้วเอาใครไปไม่ได้เมื่อเราเกิดมาก็เกิดมาหนังหุ้มกระดูกนี้มาไม่มีสมบัติพัสถานอะไรเป็นของตัวเวลาตายไปก็ยิ่งแล้วใหญ่ร่างกายสังขารนี้ก็ทิ้งไว้เปื่อยเน่าพุพังในโลกนี้เอาแต่ดวงจิตดวงใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสเท่านั้นไป นี่ยนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงพากันเร่งรีบภาวนาทุกขณะทุกเวลาไม่ต้องไปรอคนนั้นไม่ต้องไปรอคนนี้เอาทุกลมหายใจเข้าออกมรณังมรณังความตายความตายเมื่อไม่ภาวนาให้ดีพอเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาแล้วไม่ภาวนาลืมแล้วฝุ่นมันไปโผล่โรงพยาบาลเข้าใจว่าไปโรงพยาบาลแล้วมันไม่ตายคิดดูให้ดีบางคนนั้นแทนที่จะไปหายมาเลยไปแล้วก็ตายกลับมาบ้านเอาศพมาไม่อย่างนั้นก็ไปเผาผีจีกระดูกข้างหน้าไม่ใช่มันจะหายลายเดียวโรงพยาบาลมันก็ส่วนใดแก้ได้เขาก็แก้ไปที่ไหนมันแก้ไม่ได้มันก็ตายไปจิตใจผู้ภาวนาอย่าไปกลัวมันตายใจดีภาวนาดีมันไม่ตายโรคภัยไข้เจ็บมีมันก็หายถ้าใจไม่ดีใจฟุ้งซ่านลำคาญไม่มีโรคมีภัยมันก็เกิดขึ้นมาได้ทีแรกเกิดขึ้นมาหน่อยหนึ่งมันไม่ใช่น้อยมันเอาจนเจ็บเอาจนตายได้ดังนั้นทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเร่งภาวนาเอาให้มันจริงเอาให้มันเต็มที่เอาให้มันเด็ดขาดเอากิเลสให้มันตายหมดฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆที่กล่าวมาเตือนเราท่านทั้งหลายนี้เป็นอุบายภาวนาละกิเลสเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลกโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอะอิวาธนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง